يا ربي زودنا التقوى. ايه من يزمون tunakuomba utupe zawadi ya ucha Mungu. Waghfir lana dhunubana, na utusamehe waja wako makosa yetu yote tuliyofanya. Wayassir lana alkhaira, na utuwepesishie khairi sisi. Haithu kunna, popote pale ambapo tutakuwepo sisi, tuwepesishie khairi tufikie. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Mwenyezi Mungu jua kila kitu ni muweza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyu salihin wa huwa waliyu muttaqin, na nashuhudia ya kwamba hakuna afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, ambaye yeye ni kipenzi cha watu wema na pia vile vile ni kipenzi cha wacha Mungu. Wanasirul mu'minina, na yeye Mwenyezi Mungu pia ni mwenye kuwanusuru waumini. Wa alimul asrar, na pia ni mjuzi wa siri zote, kujua kwenyewe ilma al-yaqin, kwa ujuzi uliokuwa na yaqin. Wa kashifud durri, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye peke yake mwenye uwezo kuondoa madhara. Anil baisina, kutoka na wale wote wenye hali mbaya, kuanzia maradhi na umasikini na kila aina hali mbaya, Mwenyezi Mungu peke yake ni mwenye uwezo kuondosha kabla hali hizo. Wa qabil tauba, na vile vile Mwenyezi Mungu huyo ndiyo mwenye uwezo kupokea toba kwa viumbe vyake. Ani taibina, lakini kwa wale tu watakokuwa tayari kurejea kwake Mwenyezi Mungu akatubia. Yabsutu yadahu billaili, ukunjue Mwenyezi Mungu mkono wake nyakati za usiku. Liyatua musiu nahar, ili kumpokelea toba na kumsamehe aliyefanya uharibifu mchana. Wayabsutu yadahu billahari, na Mwenyezi Mungu huyo humkunjulia mkono wake mchana, anaukunjua mkono wake mchana. Liyatuba musiu laili, ili kumpokelea toba yule aliyefanya makosa usiku. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Huna jami'atul aqaid. Ndugu wa Islam, hapa tulipo sasa, tuko katika chuo maalumu cha itikadi, chuo ambacho kitatupatia kitu kiitwacho akida iliyokuwa sahihi. Na tukiwa katika kipindi ambacho nyoyo hutulia kwa Mola wake, humuelekea zaidi Mola wake, ni kipindi kizuri cha kumfundisha mtu aqida iliyo sahihi na akaondokea vyema. Aqaidul Islamia, itikadi hiyo si nyingine isipokuwa itikadi ya Kiislamu sahihi. Ayuha al-ikhwatul mu'minun, enyi ndugu waumini, uqaddimu li hadaratikum, basi naleta kwenye hadhara yenu hii ad-darsa fi qismi al-imani, somo maalumu katika mhadhara wetu wa leo jioni hii, katika kifungu maalumu cha imani. Na ili tufikie katika lengo hilo, waqad wajjahana, kwa hakika darasa hii itatuelekeza, ila tabi'in jalil, kuelekea kwa tabi'i mtukufu. Tabi'i ni mtu ambaye alikuja duniani kwa kuwafuatia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena akafuatia yeye ni katika karne ambazo bora hizo duniani, kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, khairul quruni, bora ya karne duniani, ma ana alaihi ashabi, ni ile karne ambayo mimi nilikuwa juu yake ninaishi pamoja na masahaba wangu. thumma alladhina yalunahum, kisha inafatia vile vile ya wale waliofuatia masahaba wangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wengine vile vile waliofuatia hao, matabi'i tabi'ina. Ama hizo ni karne kani katika karne bora karne duniani. Ukitaka kujua ulifanyalo ni sahihi au si sahihi, macho yako yote waangalie kwenye karne hizo tatu. Hapo ndipo utapata kweli ulivyo. Tena baada hapo inakuwa mambo tena mambo yameharibika. Lakini khairul quruni, bora ya karne, ma ana alaihi, ni ile ambayo mimi nilikuwa juu yake naishi karne hiyo. Thumma, mimi pamoja na wa ashabi masahaba wangu, thumma alladhina yalunahum, kisha ile ambayo imefatia ya wale ambao walikuja baada yao, thumma alladhina yalunahum, kisha nyingine iliyokuja walifuatia baada yao. Naam, katika darasa hii ambalo lengo lake kuu ni kutupeleka katika imani iliyo sahihi, na tunachagua katika darasa hii kumpata tabi'in jalil, na si peke yake, wa ila ibnatihi, pamoja na binti yake wa kike tabii huyo. Kwa nini? Liyulki alaina darasan, ili atupatie sahaba na tabii huyo pamoja na binti yake, atupatie somo maalumu, fil imanil mutlak, katika imani ya moja kwa moja. Hakuna kwenda kulia na kushoto, moja kwa moja wachuma kitu maalum imani, jambo ambalo limewapotea watu wengi hilo. Mtume anafika kusema, jadidu imanakum bila ilaha illa Allah, zifanyeni mpya imani zenu kwa tamko la la ilaha illa Allah, kwa sababu inaonekana hata wakati huo watu ilibidi waambie maneno hayo, imani imelegalega, imeanguka anguka, imepungua pungua. Kwa hivyo ni katika darasa ambayo muhimu mno ndani ya kipindi kama hichi. Darsan fi imanil mutlak, ni somo maalumu hilo katika imani ya moja kwa moja. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, enyi ndugu watukufu, moja kwa moja nitakuwa natumia nafasi ya kuruka zaidi kwa spidi kubwa, moja kwa moja ila Dimashki, mpaka katika mji wa Damascus. Baada ya hapo sukaha vile vile itabidi niondoke, kwa antakilu min Dimashki, niondoke kutoka Dimashki ila Masjidil Habibil Mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi, mpaka kwenye msikiti wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Hapo tutaipata ile lengo letu ambalo tunalitakia hapo. Na moja kwa moja ala suratin, kwa wepesi uliokuwa sana, nahnu alana, sisi hivi sasa tujione, tujifikirie kwa nyoyo zetu, kwa akili zetu, moja kwa moja fi Dimashki, tuko ndani ya mji wa Dimashki. Katika Dimashki al-khalifatu, wakati ule khalifa aliyokuwa amekalia kiti cha uongozi, Abdul Malik ibn Marwan, ni amiri aliyokuwa kiitwa Abdul Malik ibn Marwan. Yeye kwa hakika yatarabbau ala arshil hukam, ndiye aliyekuwa amekalia katika pembe zake zote nne kiti cha uongozi. Al-khalifatu al-ana, katika mji huo khalifa huyu hivi sasa, yursilu ila amilihi, anapeleka ujumbe rasmi kwa mfanyakazi wake akiitwa Hisham ibn Ismail, anampelekea ujumbe rasmi. Wa yakulu lahu, na anasema kumwambia mjumbe huyo, izhab ila al-madinati al-munawwara, Hisham, na ujumbe rasmi nataka uelekee mpaka Madina Munawara, na ukifika Madina moja kwa moja ukamtafute umpate, ila Said ibn al-Musayyib, mpaka kwa bwana Saidi, mtu aitwaye Saidi ibn Musayyib, huyu nataka kuona naye, na ujumbe muhimu sana kwake yeye. Hadha huwa tabi'i, huyu ndo tabi'i wenyewe. Tulikusudia kuipata darasa imani hapa. Tabi'i ambaye alikuwa al-ali al-alim, aliyekuwa mjuzi sana, kasoma kabobea, al-wara alikuwa mcha Mungu kwa kiasi chake, al-muhaddithu alikuwa mbingwa kabobea katika fani ya hadithi, na vile vile al-faqihi mjuzi wa dini vizuri sana, az-zahidu zaidi ya hayo alikuwa ni mwenye kuipa mgongo dunia sana. Anamwambia Malik ibn Marwan mjumbe wake, idhhab ila Sa'id ibn al-Musayyib, nenda Madina mpaka ukampate Sa'id ibn al-Musayyib, na ukifika waqul lahu, sema kumwambia yeye Abdul Malik ibn Marwan, mtaje mimi, mwambie nimetumwa na Abdul Malik ibn Marwan, ujumbe wake ni kwamba kanituma kwako, yuridu anataka mjumbe nani bwana huyo, an yakhtuba ibnataka, kumposa mwanao, mtoto wa kike uliye naye, na anayemposea si kama anataka yeye, ila ibnihi, anataka kumposea mwanae wa kiume ambaye akiitwa al-Walid ibn Abdul Malik, anataka amposee Walid ibn Abdul Malik. Kao kijua Abdul Malik bin Marwani ni amiri al-mu'mina pale kutule, na wakati huo tena si katika karne ambazo zilikuwa ni bora, tamalizika wakikaa watu wanakaa kwa madaraka mengine, uongozi wao na kwa uongozi mwingine, kwa hivyo dunia wanakuwa wamepambele zaidi, na kila walichokizaa wanakitakia nafasi ile ile alionayo wao waipatie na vile vile. Kwa hivyo mwanawe kipenzi mwanamme al-Walidi atakumposea mtoto wa bwana Sa'idi ibn al-Musayyib ambaye ni tabi'i al-Jalil, mjumbe katumwa rasmi, anamwambia nitaje mimi. Ukishanitaja mimi atakuwa tena hana kulia kushoto, ah, mheshimiwa, mtoto mheshimiwa, mtoto bwana mkubwa, wewe nitaje mimi. Ayuha ikhwatul amajid, enyi ndugu watukufu, nahnu alana, sasa sisi hivi sasa, fi masjidil habibi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, moja kwa moja safari imetuchukua kutoka Dimashki mpaka katika msikiti wa mtume, katuma mjumbe rasmi amtafute Sa'id ibn al-Musayyib, na atampata mashuhuri pale msikiti wa mtume, anadasa pale za hadithi, tafsiri Qur'ani, ana hivi ana hivi, yeye mwanachuoni pale huko, na akimtaka pale hampotei, hamkosi kabisa, anampata fi masjid al-habib al-mustafa fi madinati al-munawwara, tuko katika mji wa Madina al-Munawwara. Wa qad qala sayyiduna, na kwa hakika alisema bwana wetu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na msikiti huu, kuna hadithi mbili, moja sahihi na moja ina udhaifu kidogo. Iliyokuwa dhaifu mtume kasema ya kwamba yoyote muislamu man salla fi masjidi hadha, atakayeswali katika msikiti wangu huu 40 faridha, kiasi cha fardhi 40, fardhi bani hizi, la tafutuhu faridhatun, haikumpotea hata fardhi moja, basi matokeo yake kataba Allahu lahu, kumwandikia Mwenyezi Mungu mtu huyo bara'atan min al-adhabi, yuko mbali na adhabu, na vile vile wa bara'atan min an-nifaqi, na mbali kabisa na unafiki. Lakini hii dhaifu, na utagundua kuna udhaifu fulani ndani yake, kwa sababu katika msikiti huo kuna watu walipata vipindi kuliko 40 kwa mamia, lakini haikuwa bara'atan katika adhabu la nifaki, wakatoka ndani yake msikitini wanasali mlemle, watu wanafiki sana. Alikuwemo mle akisali Abdullah ibn Ubay bin Salul, kasali mtume sana huyu, lakini matokeo yake mambo yakawa mzuri. Ameswali salaba nyuma ya mtume miaka na miaka, lakini matokeo yake ni kwamba hali kwa mbaya, hadithi dhaifu kwa pande fulani. Lakini iliyokuwa sahihi ni kwamba swala moja ndani ya msikiti ule ni sawa sawa na swala 1000 katika msikiti mwingine duniani, ukiondoa Baitillahil Harami na Masjid Al-Aqsa, basi msikiti mwingine duniani kote kule, basi swala ya pale akibahatika mtu moja kwa 1000. Ama hiyo sahihi, haina mshikili. Basi hapa ndipo ambapo anapatikana sasa Saidi ibn al-Musayyib, na mjumbe ametumwa anatakiwa mwanae wa kike. Tuangalie makini sana sasa, tuko pala muhimu mno. Ni suala ambalo linahusiana moja kwa moja na jamii, kuhusu nani na nani, mzazi na mwana. Mambo yetu mengi huharibika kati ya wawili hawa, ama karibu mzazi au karibu mwana, au wameharibu wote wawili. Na la msingi, imekosekana kitu kubwa sana, hakuna dini ya Mwenyezi Mungu kupewa kipaumbele, mambo huharibika sana. Hebu tutake masikio tusikize kazi hii. Katumwa mjumbe na kenda moja kwa moja mpaka Madina hii Munawara, na anafika mpaka msikiti huu. Tayib, kufika katika msikiti huu, alana yajlisu at-tabi'in, mjumbe aliyetumwa anamkuta amekaa kitako tabi'i Saidi ibn al-Musayyib fi masjidi al-Mustafa, ndani ya msikiti wa mteuliwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anarithi mambo aliyokuwa akiendesha mtume Mungu pale masahaba pale. Na ukiitaka dini bwana, dini hasa iko Madina pale pahala pale, mpaka swala yake iko tofauti na duniani popote pale. Khushu'i yake, ruku'u yake, sijida yake, kila jambo lake, mpakira yake, ukibahatika kufika pale utajihisi kwamba sasa uko mbele ya Mwenyezi Mungu kweli hasa. Bas yaqra'u 'ala an-nasi, kafika kamkuta Saidi ibn al-Musayyib anawasomea watu msikiti huo mtume Mwenyezi Mungu darsa at-tafsir, anawasomea darasa itafsiri ya Qur'ani wal hadith, na darasa za hadith mtume. Wa baada inqidha'il jalsa, na baada ya kumalizika kikao cha darasa, sasa mjumbe aliotumwa yakhtala bihi, anatafuta nafasi ya faragha baina yake yeye huyo aliotumwa kwake, anatafuta nafasi ya faragha, mabu'uthul khalifa, aliyepelekwa na khalifa, kaipata nafasi ya faragha, kapeleka maombi yake, anataka kuonana na shekhe yule. Wayakulu lahu, na kuipata faragha anamwambia, inna amira almu'minina, hakika kiongozi wa waumini Abdul Malik ibn Marwan, bwana Abdullah Abdul Malik ibn Marwan, huyu kwa hakika yakhtubu ibnataka, anamposa mwanao wa kike, na si kama anamposea mtu mbali, ila ibnihi, anamposea mwanawe kwa jina yeye Al-Walidi, na mwanawe huyo moja kwa moja amekwisha muandikia maandishi maalum walii al-ahdi, kwamba yeye ndiye atayem success baba yake kwa kukalia kiti kile. Angalia vizuri, Said ibn Sayyid, ni kwamba mwanao, binti yako ulomzaa mwenyewe, kanituma mimi amiril mu'minina kumposea mwanawe. Inama ukiinuka ukiwaza, ni kwamba amiril mu'minina Abdul Malik anajulikana, anamposea mwanawe alwalidi, na huyo ndiye alwalii ahdihi, ndiye atakayekuwa mwandikiwa wa ahadi yake, kwamba akiondoka yeye moja kwa moja uamiri ukamati. Hii manawi ni Walid ibn Abdul Malik. Sasa mjumbe alipoona ya kwamba mwanachuoni hakuonekana uso wake, kushtuka, hakubabaika, kaka kimya, anamsikiliza mjumbe anasema nini. Katulia kabisa kabisa, kama ngiwa maji ya baridi. Hakuna hapa, mbona hivi? Wayakilu lahu asana, akaanza kumpiwia sifa mbalimbali. Na hivyo bwana, usifanye sara, bahati hii haiji mara mbili, hii ni kwamba uitunze sana, umebahatika. Kwani wako wangapi duniani umeachiliwa mbali, ameonekana mwanao binti yako? Usichelewe kutoa jawabu, nafasi ndio hii, maisha ndio haya. Anaokuposea binti yako ni amiri almu'minin kumposea mwanawe. Akaanza kumpimia pale sifa chungu nzima, waligra na mengine ni ya kumghuri, yani anampambia dunia, anamchorea drawing ya ulimwengu ulivyo, na kwamba maisha yako hayatakuwa katika matatizo. Angalia hali yako nayo sasa, unakaa msikitini hapa, unasomesha na hivi na hivi, hali yako hivi, na familia yako iko katika hali kama hii na hivi na hivi, lakini bahati imekuja hii, maana anatakiwa na amiril mu'minina Abdul Malik ibn Marwan. Wayaftahu, na vile vile baada ya kumfungulia mambo hayo, akamfungulia tena abwaba dunia, milango ya ulimwengu, na muonesha ya kwamba sasa maisha yako yashabadilika. Mzaa chema, baba wa mtoto ambaye anaposwa na amiri muuminina, bwana mzaa chema, unadhani hali yako itakuwaje wewe? Wewe ndiye utakayekuwa mkwe wa Walidi ibn Abdul Malik. Kaa ukijua utakuwa na hali gani wewe. Wacha upuuzi bwana. Usije ukafa vibaya, usije ukafa maskini. Nafasi ishakuja hii na hivi na hivi. Bado Saidi ibn Musayyib amekaa kimya kujibu kitu. Akaendelea kumpambia na kumfungulia milango ya dunia. Amama ainai, anamwekea mbele ya macho yake dunia ilivyo. Nyumba zako utakuwa nazo, maisha ya mwanao, na hivi na hivi, na mashamba, sikwambii idadi yake tena. Na sidhani kama kiko utakachokitaka ukakikosa. Namna hivi, nipe jawabu rasmi basi. Nimetuma kwa ajili yako wewe, na hivi na hivi. Kamaliza juhudi zote kwa hakika. Lakini walakinna saidan, lakini mwenyewe Saidi ibn Musayyib kana yuraddidu qawlahu ta'ala, jawabu yake ni moja tu, anarejesha kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, anamwambia qul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila. Akamwengezea mbele aya akamwambia aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Akamsomea aya katika sura Nisaa nambari 78 kuanzia 77 mpaka 78, aya mbili kampa moja. Ya kila kimpambia anamwambia kwa hakika kul mataa'u dunya qalilun. Mwenyezi Mungu amesema, Muhammad, waambie watu starehe za dunia chache mno, siku zake kidogo sana, pumzi wakati anapokuwa zinapokuwa zenye kumpendeza mtu na uzima ni muda mfupi mno, mara mambo hubadilika, vile vitamu vitamu vikawa mtana vinamdhuru, vile vizuri vizuri kwa sasa hivi marufuku kake yeye marufuku. Kul, Mwenyezi Mungu anasema waambie mataa'u dunya qalilu. Mjumbe sasa kashangaa. Waambie starehe za ulimwengu chache mno, wal akhiratu nawaambia hiyo akhira khairun, ni bora zaidi, liman ittaqa, kwa yule ambaye amemcha Mola wake. Wala tudhlamuna fatila, na wala hamtodhulumiwa nyinyi viumbe, hata ujuzi mwembamba ulioko kwenye koko ya tende, hata ile kama amali yako ndogo mno, basi naam, Mwenyezi Mungu atailipa, atailipa tu. Na alikuwa kiona, alikuwa kijua, alikuwa wewe huwazi jambo lolote katika moyo wako isipokuwa kwanza linampitia yeye. Waalamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Mwenyezi Mungu anaingia katikati baina ya mja na moyo wake. Kwanza lazima limpitie yeye jambo, alafu baadaye ndo awazi mtu. Kwa hivyo anakujua juu chini chini juu, hata kudhulumu hata ugamba wako kuwatende katika amali yako. Dhikri umeitoa kimoyo moyo, ulimi tu ndo lotikisika, hakusikia hata jirani yako peke yako. Mwenyezi Mungu anajua, Mwenyezi Mungu anasikia, yeye anasikia mpaka mwendo wa mdudu chungu aliye mweusi apitae katika kiza totoro katika jabala kubwa, basi anamjua anapita nani hivi sasa. Mdudu chungu seuze tena amali takatifu ya mja wake kama vile kumtaja yeye, na ametoa amri hasa udhkurullaha, mtaje Mwenyezi Mungu, dhikran kathiran, utaje uliokuwa mwingi mno. Sikwambii tena mtu aingie hapo, mdudu chungu anajulikana, sikwambii ulimi wako utikisiki kwa ajili yake yeye. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi Kursi al-Jalil, ana inda dhanni 'abdi bi, mimi niko kwenye dhana ya mja wangu kwangu mimi, idha zakarani, anaponitaja mimi, wataharakat bi shafatahu, na ikatikisika kwa ajili yangu mimi midomo yake miwili, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alimradi wataharakat bi shafatahu, ikatikisika kwa ajili yangu mimi kutajwa midomo yake miwili, basi ana inda dhanni 'abdi bi, mimi niko mbele ya dhana ya mja wangu wakati ambashughulika na mimi, niko kwenye dhana yake. Anataka nini? Kinamsumbua nini? Ana maadui wangapi? Kwani nani wasowezekana? Kwani anamtabisha mja wangu, anamuuti, anamhangaisha mpaka pahala anapachukia, hapakaliki kwa ajili yake yeye, basi ana inda dhanni 'abdi bi, mimi nani huyo jalla jalaluhu, inda dhanni habdi bi, niko mbele ya dhana ya mja wangu anapokuwa ameshughulika na mimi, wataharakat bi shafatahu, na ikatikisika kwa ajili yangu mimi midomo yake miwili, ananitaja, ananiomba, ananitaka msamaha, niko kwenye dhana yake, namwangalia vizuri mja wangu. Bas ikawa Saidi ibn Musayyib anarejesha aya hizi mbili katika sura Nisaa 77 na 78, anamwambia kila kisema sifa zake, anamwambia kul mata'u dunya kalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila aina ma takunu yudrikumul mautu, popote mtakapokuwa binadamu yatakufikeni mauti tu. Wewe unanitajia mema kasri na hivi na hivi, nitakufa mimi lakini hivyo. Na wewe mwanangu na binti yangu atakufa na hivi hivi. Unanipa mimi kutegemea kitu ambacho atatupea mwanangu mimi. Sasa hivyo vitu vikamezika hivyo vitu. Huyo mume wako kija kifa je itakuwaje? Na nishazoea. Mume wako kija kimwacha je, ni mambo ya kupita hayo. Mimi nishazoea kupata na kupata tena, usiniambie maneno kama hayo. Ainama takunu, popote mtakapokuwa, ikiwa mko kwenye makasri ya maamiri almu'minina au wapi, yudrikumul mautu, yatakufikeni mauti tu. Walau kuntum, hata kama mlikuwa nyinyi, fi buruji mushayyada, katika majengo yaliokuwa madhubuti mno, lakini mauti yanakuja. Malakul mauti atapita hata kama kuna ma bodyguard idadi yao na umeshaload silaha zao, hapepesi yoyote, lakini malakul mauti hawatomuona. Na hata kama ungelimuona, ni kwamba angewaonyesha kidole, we kaa upande, unafanya kazi gani sasa hivi, unamlinda mimi, huwezi kunilinda wewe, napita na nakwenda kuchukua roho yake. na wewe uko hapo hapo, hata kama angekuwa anaonekana, lakini ni kwamba hamuoni. Atapita akafanye shughuli yake aliotumwa na Mola wake, na walinzi wa mwili wamekaa makini kabisa, kila mmoja ana wasiwasi likatokezea ikaambwa mambo yameharibika upande wangu, mimi anaogopa mtu kwa mafuna alikuwepo, ana wasiwasi mtu. Hii ndo jawabu aliyokuwa kijibu Sa'id ibn Musayyib. Hapa ndipo pahala ambapo twaleta darasa yetu hii itukuzie imani zetu ambazo zimetuponyoka. Wengi wetu wazazi tukijiwa na posa kwa ajili ya wenetu tu, jambo la mwanzo, kwani yeye nani? Ana kazi gani? Ana wadhifa gani? Ana degree gani? Mbele tunaweka ulimwengu zaidi. Mwenyezi Mungu anawekwa nyuma ya mtume, anawekwa nyuma, lakini mtume wa Mungu yeye ndo alotusisitiza, idha atakum, atakapokujieni Waislamu, man tardawna dinahu, yule tu ambaye mmeiridhia dini yake, wa khuluquhu, sio dini peke yake na tabia zake mmeziridhia, ziko juu ya mstari kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa kauli ya mtume, kakujieni mtu ambaye mmeridhia hayo. Fazawujuhu, huyu muwezesheni haraka sana. Wa illa tafalu, na kama mkofanya hivi, mkaleta kutaka dunia, mkataka kuleta na kazi gani, mkataka kuleta kabila yake nani, na vile vile upuuze sasa hivi yuko chama gani, kwani ye mfuasi chama gani? Haniowi mimi huyo, mfukuzeni mambo yake chama hicho. Hayo mambo hayo utakuwa unakufuru ndani ya Uislamu, unakataa haki huku ukiwa ndani ya Uislamu, na unaswali swala tano huku ukiwa ushakaribisha mwezi wa Ramadhani, na unaweza ukafanya kufuru ndani yake vile vile, yani ukakataa ya mtume, ndio kufuru kwenyewe huko. Idha atakum, atakapokujieni, man tardawna dinahu, yule ambaye mmeridhia dini yake, wa khuluquhu, na tabia zake, fazawijuhu, muozesheni huyo, amri ya mtume hiyo. Na huyo mtume wa Mungu huyo si kama mtu yote tu, wama yantiku anil hawa, hatamki kwa sababu kapenda kusema, in huwa, hayakuwa semayo, illa wahyun, isipokuwa huo ni ufunuo wa siri, yuha, uliofunuliwa kwake kutoka Mola wake. Ina maana ndo Mwenyezi Mungu alivotaka jamii za waumini ziishi hivyo. Mtu akili yake yote anatazama mwanangu ataishi na nani, na yeye mwenyewe anatazama nitaishi na nani, yupi atakayekuwa mama wa watoto wangu, na yupi atakayekuwa baba wa watoto wangu, nyumba itakuwaje hii. Alitakiwa mtu angalie kwanza mambo hayo kabla ipako pahala atakuja kumtafuta kumlaumu asimtambue ni nani, kumbe mchawe mwenye. Hakufuata mtume, aliona puzi mtupu, aliweka mbele dunia. Muangalie Sa'id ibn Musayyib, kesha mjumbe kumlilia pale na kumbembeleza na kumtajia wadhifa atakuwa nao na hivi na hivi, na wewe sasa hivi hutotaabika tena kutafuta kutuma dunia la kitu gani, utakaa kitako tu, binti yako kaolewa, nyumba hiyo mchezo wewe. Saidi ibn al-Musayyib anamwambia kwa hakika, kul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa, na akhira ni bora zaidi. Usiniambie habari dunia, yuko kwingine. Sa'id ibn Sayyid, wala tudhlamuna fatila, na wala hamtudhulumiwa hata jambo dogo. Aina ma takunu, popote mtakapokuwa, usinitajie habari ya mwanangu kuolewa kwa nyumba gani na nyumba gani. Mwenyezi Mungu anasema aina ma takunu, manake watu danganyika, hadhani mtu anadhani kwa nyumba mauti yako mbali ya yeye kwa sababu yuko katika pala pengine. Kaolewa na nani? Kamchagua yule ambaye ana mulku, ana hivi, ana enzi, ana uheshimiwa. Matokeo yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ukifungua Qur'an al-Karim, itakujiulisha maisha yako yaweje. Utukufu wa Qur'ani hautokuachia mbumbumbu. Qur'ani haitokuachia aje mtu akuzubaishe, akupambia dunia na uvutike mara moja, iko inakuwekea katika mahali pazuri sana. Aina ma takunu, we mja we, angalia vizuri. Hivi umevutikwa na nini? Kwa nini? Aina ma takunu, popote utakapokuwa, yudrikumul mautu, yatakufikani tu mauti. Walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mmekuwa katika majengo yaliyokuwa makubwa mno, madhubuti mno, ngome. Mshair anasema la tarkananna ila alqusuri alfakhira, wachani kuegemea katika makasri, majumba ya kifahari. Wadhkur aidhamaka, kaa ukikumbuka mifupa yako. Hina tumsi nakhira au nakhira, wakati mifupa yako itakapofika jioni, imekusha chakaa, imeoza, yavurugika. Wewe ulikuwa vingine kwa hai wako, lakini leo jioni yake tukufika, mifupa yako itaharibika. Hina tumsi nakhira wa idha raaita zakarifa dunia, na utakapoona mapambo ya ulimwengu, upesi upesi kimbilia. Fakul wa idha raaita zakarifa dunia, utakapoona mapambo ya ulimwengu, fakul, sema upesi, ya rabbi, mola wangu niokoe, nusuru, hamna kitu hapa, nisaidie Mwenyezi Mungu. Inna la aisha aishul akhira, haka maisha, maisha kwa kweli ni maisha akhira. Jisaidie moyo wako, mwambie Mwenyezi Mungu, nisaidie. Inna la aisha aishul akhira, wakati huo uko hatarini, manake watakuelekea papa baya, na dunia ndo dunia, haimachi mtu, hakuna jabari ya duniani. Mara moja mkunja kunja mtu ikamtupa kama taka gani sijui. Wa dunia idha halat au halat, dunia wakati inapokuwa imepambika, mara uchafua pale pale. Na ushimi wake mtu anatukia, anaingia kwenye majengo ambayo aibu tupu, alikuwa hayatambui majengo hayo kabisa, alipokuwa misikitini, alipokuwa yeye na ibada zake. Lakini baada ya kupata ulwa, mara moja alionekana yeye na changudoa, changudoa na yeye. Alikuja akaonekana tena katika madanguro, tangu akilewa kwa siri mpaka hadharani atia mfukoni. Watoto wanashangaa, mpaka wanaye nyumbani wameshangaa sana. Hakumfahamu baba yao kama kamivu. Ni ulwa, ni cheo duniani kwa hakika. Ndio mshairi akasema la tarkananna ila alqusuri alfakhira, musiegeme katika makasri au majumba ya fahari. Wadhkur idhamaka, nakumbuka sana mifupa yako. Hina tumsi nakhira, wakati itakapofikia jioni, huku ikiwa imeshaoza inavurugika. Wa idha raaita zakarifa dunia, na wakati utapoyaona mapambo ya ulimwengu. Fakul, upesi upesi saidie, useme ya rabbi, ye mola wangu. Inna la aisha, si kitu hichi. Inna la aisha, haka ya maisha kwa kweli. Aishu la akhira, ni maisha akhira. Bas. Warafa saidun rasahu, baada ya kusema sana yule jumbe, akanyanyua Saidi ibn al-Musayyib kitake kumtazama sasa. Wanadhara ila Hishamin, akatupia macho makavu kumwangalia Hisham sasa, mjumbe aliyotuma kwake. Waqala lahu, akamaushamaliza sasa, anasema mimi nakwambiaje bwana. Yule mjumbe alidhania kwa mujibu wa sifa aliyomwagia pale, kisha burugika, kisha maliza, ni kwamba sasa anakuja na maneno mengine mbali aza Qur'ani zile. Pengine sasa hivi huyu nishamgeuza akili yake, kainama kafikiri, alafu akamwambia sasa nasema mimi. Akamwambia nakusikiliza, sema zamu yako sasa. Akamwambia baligh Abdul Malik, nenda kamfikishie aliyekutuma Abdul Malik ibn Marwan. Mwambie je, annani arfudu, kwamba mimi nakataa. nakataa hadha zawaji, ndoa hii, na si nakataa tu, nakataa rafdan qati'an, kukataa kwa moja kwa moja, sendi kulia wala kushoto, hansemezi kwa pesa la kitu gani, na kama kuna mauaji mwachaniwe. Stoi mwanangu mimi, stoi mwanangu, watu wengine hao wako kwingine kabisa, nyoyo zimeelekea pengine kabisa. Inna lillahi ibadan futana, Mwenyezi Mungu anawaja watambuzi. Talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, wameiwachilia mbali dunia wakogopa mtihani wake dunia. Nadharu fiha, waliangalia kwa makini duniani, wakatizama, wakapembua. Falamma alimu, walipojua tukumbe dunia la annaha, kwamba dunia hiyo laisat lihayin sakana, haikuwa ni makazi ya kudumu kwa lihai, basi moja kwa moja ittakhadhuha lujjatan, walifanya dunia kama ni mawimbi ya bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakafanya vitendo vyema ndo jahazi za kuvuka katika maji yale. Dunia walifanya kama ni mawimbi ya maji tu, na vitendo vyema ndo jahazi zao, spidi boti zao ni vitendo vyao vyema, waliweza kuyakata maji yale kwa spidi kubwa mno. Waja Mwenyezi Mungu wao, ibada mfutwan, Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe katika waja wake Mwenyezi Mungu watambuzi wa mambo, wenye kutambua akhera, wenye kutambua dunia, wenye kutambua yenye faida na sisi na yenye kutambua yenye hasara na sisi. Bas akamwambia baligh Abdul Malik, nenda kumfikishia Abdul Malik, annani arfud, ya kwamba mimi mwambie Saidi bin Musayyib amekataa posa zako kumposea mwanao kwa binti yake. Arfud hadha zawaji, mimi nimekataa, nakataa ndoa hii, tena nakataa rafdan qati'an, ukataaji wa moja kwa moja, qati'i yani sisemezeki tena vingine, kauli yangu ya mkato, sina kauli nyingine hapo. Asiakaleta kukurejesha, nenda tena kaseme naye, mwambie kwa maana nakataa ndoa hii rafdan qati'an, yani ukataaji moja kwa moja. Hapa mjumbe kashtuka, atakwenda kumjibu nini kiongozi wake? Pengine ataonekana kama kwamba amezembea kazi iliyotumwa, hakuifanya pasavyo, na ndio maana kafeli. Au pengine si hasha kutuhumiwa ya kwamba anamtaka yeye binti yake, sasa kule kafelisha mambo yasiwe vizuri, kumbe kishamuona mtu wenyewe, kumbe kume moto, anifahamie huyu au anamfahamu mwanangu au nani wangu kijukuu changu, anaachilia mbali alikutumwa, anakwenda vingine. Sasa kutokezea mambo ya duniani, mshenga kaharibika roho, kuna ala kube binti yenyewe ni kama hivi, hapa simposei yeye hapa, ima anaingia mwenyewe au anaingia kwa mwanawe. Sasa naogopa atakwenda kujibu nini sasa. Ikabidi sasa aunde miundo mbinu ya kumzidi mawazo Saidi ibn Musayyib kwa kumtisha. Akamwambia kwa hakika tatahammalu awaqib ar-rafdi, Saidi umejiamini, utabeba mwisho mbaya wakati kwako huko, anayekuletea posa unajua nani wewe? Ni sawa sawa ni kwamba president amemtuma mtu kaniposee pahala, anakataa mtu, ukataji wa mkato wanasema hivyo. Unafikiri wewe tadhlil atakayokuwa nayo yule president namna gani? Unafikiri wewe? Anamwambia sasa kataa kwako, tatahammalu, utabeba awakiba rafdi, mwisho mbaya utokukuta kwa kataa kwako huko. Usoma Sara anakuposea anajua nani? Abdul Malik ibn Marwan. Wamjibu hivyo wewe? Hapa wachezea hatari wewe. Nambie maneno mengine yatakayofaa kumjibu. Watile mbali maneno hayo. Utabeba wewe? Saidi ibn Musayyib qala lahu Saidu, akamjibu atahammalu dhalika. Mtabeba mwisho mbaya huo. Na isitoshe, na mtabeba wa akthara min dhalika, na zaidi ya hivyo. Niambie, kuna kitu gani baada ya mauti? Kuna kitu gani kwani zaidi? Na nitakufa mara ngapi kwani? Atakaponiua mwenye kuniua, ataniua mara ngapi? Mara ya kwanza akishatoa roho ni kwamba nitaona taabu mimi nafsi yangu moja tu, pengine kama kwa 100 kiasi hivi, na rejea ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, 30 hiyo, ninge kidogo una raha, lakini moja tu nawaza kuliko hapo. Kamjibu hivyo, nenda. Yule mjumbe kaemewa, anajibu Saidi Msaiba, namwambia kama ukufahamu, labda nikuongeze maneno zaidi, ni kwamba la uzawiju ibnati fi dari alhukma, sitoozesha binti yangu katika majumba ya mahakimu. Sasa nakuongeza nyingine, hilo sipeleki pale mimi, nitamtosa binti yangu jahannamuni, simpeleki kwa mume, nampeleka katika jahannam. Simpele kipale. La uzawiju ibnati, sitozesha mi binti yangu fi dari lhukam, katika majumba ya mahakim kama hao. Kwa nini? Na nitakupa sababu yangu. Mweleze hivi hivi Abdul Malik, kama una tape record nichukue maneno yangu, neno baada ya neno, mwambie nimesema hivi. Kwa nini? Khashiyata, naogopa. An ati mina mwanangu bisalasil min hadidin kwa minyororo ya chuma ila nari jahannam. Kuelekea wapi? Motoni, mina mwanangu hao tumefungwa pingu moja kwa minyororo ya puu ya chuma mpaka motoni. Hivi ndivyo mzee, kama hujaangalia vizuri unaweza kuja kujikuta siku ya kiyama umefungwa na mwanao katika minyororo ya chuma, kwa sababu umemtia katika jahannam. Umeangalia dunia tu, mwingine yuko tayari mpaka asiye kwa Muislamu kumoa binti yake. Oh, makubwa mno, imezidi mno. Woga umemshika, tamaa imemshika, mpaka asiye kwa Muislamu anakuja kumtaka binti yake na muoa. Na Qur'ani iko wazi wazi, Qur'ani iko wazi wazi ya kwamba asiozeshwe isipokuwa Muislamu tu basi. Mwanamke wa Kiislamu haiwezekani kabisa kufunga doa yake isipokuwa na Muislamu mwenziwe. Tena kama watu watavutika na mambo aliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anasema wala abdun mu'minun, wallahi mtumwa alikuwa mu'min, khairan min mushrikin, ni bora zaidi kwa mshirikina kuliko mshirikina. Walau aajabakum, hata kama mshirikina amekuvitieni kimapesa, kiufalme, kiuhensamu wake alionao, kimwendo unaokwenda, na hata kama yeye ni skora mkubwa sana duniani, ni kwamba hakosi goli, basi kwa hakika hata kama kuvitieni hivyo hana maana. Lako wewe liangalie dini yake na tabia yake. Utakuja juta baada ya miezi miwili tu. Miezi miwili tu utakamtangulia, "Do, nimemtosa mwanangu kumbe. Nimemtosa mwanangu kumbe." Siku anokuja kwako anakuja na kovu na jicho moja lina plasta. Nishazibwa halioni. Kisha pigwa. Na mwe hamuoni. Nyumbani kwake kama anakuja usiku wa manane, na siku nyingine siku mbili tatu hajamuona vile vile. Almuradi unakuja kama ndakono kichwa, baadaye majuto na kwa mjukuu. Jawabu ya Said ibn Musayyib tabii huyu, anamwambia sikiliza, la uzawiju ibnati, mimi sitoozesha binti yangu, fi daril hukam, nikampeleka binti yangu katika nyumba za watu ambao ni mahakimu watawala, sipeleki mimi. Kwa nini? Khashiyata, kwa kuogopea, an ati maaha, kutokezea mimi nikafika pamoja na mwanangu yaum alqiyama, siku ya kiyama, mutasalsilaini, tumefungwa wawili sisi, bisalasila, kwa minyororo, min hadidin, ya chuma, ila nari jahannama, kuelekea kama moto wa jahannam. Naogopea hivyo, kamjibu Abdul Malik hivyo, mwanangu mihawi mtu kama huyo bwana. Hey, waradada Hishamu al-Igra'a, mjumbe akaona bado anchidagumie, akamrejeshia tena ghururi za kidunia, akaanza upya. Lakini huwa mfikiri vizuri, lakini maisha yako sasa hivi tabu yake shamalizika hivyo, lakini ushapima, ushafikiri utahamia wapi wewe? Kibanda hichi cha mgongo hichi basi, ndugu yangu we, unaelewi mimi, hebu nifahamu vizuri. Mimi kuna kutoka Dimashki bwana, naijua kasri imekuwaje, anakaa kwa nyumba gani, swimming pool iko ndani yake, na hivi na hivi na hivi na hivi. Maisha haya utakuja kuona kwamba hayakufai tena haya. Na kama atakayefufuliwa ghafla hivi akionyeshwa kasri kama hizo, atasema kwamba kishaingia aljanna. Hebu ndo hii, pepo ndo hii, atakata tu moja kwa moja, hii ndo pepo. Ni kwamba makasi kubwa sana hiyo, lakini Qur'ani inazungumza maneno kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Mangapi mangapi wameyawacha watu mabustani na machemchem na majumba mazuri mazuri, mangapi wameyawacha watu na wamekwenda pala pabaya sana, na dunia wakarithi watu wengine kabisa. Bas, waradada Hishamun, akamrejeshea Hisham al-Igra'a, yani ghururi za kilimwengu. Wakallaba al-Igra'a, akamgeuzia bali ghururi, ila waidi, kwenye makamio ya matisho. Sasa akamwambia utakufa, utanyongwa. Wewe unajua mimi kiasi gani wewe? Yari yako mimi nikipeleka jabu hizi, sema ya kwamba nisifikishe mimi, sema kama haya. Anu gani haya? wewe unaniambia mimi nikamwambie amiri mimi kama hivi, sema kama hivi mimi. Fikiri uzuri bwana wewe. Akageuza madanganyifu ya dunia akampeleke kwenye wa'idin makamio sasa. Wa tahdidin, na vitisho vikubwa mno. Na mwisho akamwekea ibadin kwamba utasahauliwa duniani, utatiwa makorokoroni mpaka maisha yako malizike huko huko ndani. Bas mwisho akamwambia wadharbin wajaldin, mpigo lenyewe kuna wapigaji wao, wapigaji wenyewe sifa zao namna kadhaa kadha, viboko viboko wenyewe kuliko mikia ya taa na hivi na hivi, kamtisha sana mwisho baadaye. Walakinna saidan, lakini Said ibn Musayyib kwa mwanawe alomlea mwenyewe kamlea kitauhidi, kampatia tabu binti yake, qala lahu, mwisho akamwambia wallahi na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, la aksha, kwa vitisho na mtisha simogopi yote. Jambo hili kaitwa vile vile illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, alwahid ad-dayyan, aliye mmoja ambaye peke yake ndiye mlipaji wa matendo ya viumbe vyake. Huyu unatishia mimi analipa nini huyu? Hana moto huyu, hana misumeno, hana zakumi huyu, hana chochote huyu. Ye mwenyewe taabani kamwambia hivyo, wallahi mimi napa kwa Mwenyezi Mungu, la akhsha, siogopi mwingine illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu, alwahid ad-dayyan, aliye mmoja ambaye ni mlipaji wa amal za vime vyake. Wajalasa Hishamun, sasa ameka kitako kwa serenda Hisham mjumbe amama li imlaki, ameka kitako sasa, mikono katupa nyuma mbele ya mtu ambaye imani yake ali imlak, simbu kuchizea chizea, kesha serenda sasa. Alkabir si mwingine isipokuwa Saidi, wakaana huu akajiona kama kwamba yeye mjumbe, dhubabatan, kama nzi kadhalika mdogo. Nzi huyo tuhawilu, anajaribu an tahajuba, ajifiche bijana haiha, kwa bawa zake mbili zonazo nzi yule, ati mbawa za nzi mbili azitumie kujifichia. Ajifichie nini? Dhau ashamsi, mwangaza wajua simpati. Jitahidi nzi kukujua mbawa, kujua mbawa makijua simpate. Jua hilo. Nzi nani? Nobe. Simpate jua? Subutu. Sasa kajiona yule mjumbe Hisham kama kwamba yeye ni nzi ambaye kakunjua mbawa zake ili kujikinga na jua simpate, au nurul kamari, au anajikinga na mwangaza wa mwezi. Vyombo hivi vimewekwa duniani kwa viumbe vyote. Ajitahidi kujilinda kwamba wewe humo. Mimi katika ardhi yangu hilo nayo mwezi kwa mbali na mimi. Kwa hivyo huko siko huko. Labda nione kwa macho yangu ule pale. Lakini kwa hapa niliko hakunusu mimi. Eh bana, vyombo hivi vimewekwa kwa duniani, dunia nzima. Kimoja kinakwenda kwa time za jua. Na utaona vipindi vya swala vimetofautiana. Huyu wa kule wakati wake ni huu, na huyu wa kule wakati, kwa sababu linapanda na kushuka. Lakini chombo chengine kimekewa monthly, ni kwa mwezi. Hicho dunia nzima hicho. Huwezi kujifanya kama nzi kwamba wewe hapa ulipo nuru ya mwezi haikupati, wala haikukuhusu kitu. Labda hii ya watu wengine mmenangojea ya zamu yangu itapofika. Hamna kitu kama hicho. Akajiona Hisham kaanahu dhubabatan, kama kwamba ni nzi, tuhawilu, anajaribu antahajuba, kujiziba, akajizingia bijana haihi, kubijana haiha, kwa mbao zake mbili, bau ashamsi, ima usimfike mwangaza wa jua, au nuru al-kamari, au nani nuru ya mwezi. Kwa hivyo moja kwa moja, kwa maana hiyo, wankadhatil jalsatu, kikao chao kikamalizika, kimefungwa bila mafanikio. Anarudi mjumbe kupeleka jawabu kwamba amekataa posa. Amekataa posa za nani? Mtu mkubwa sana. Kamrejesha na mwisho kamwambia, sasa binti yangu mimi haoi. Mtu alikuwa katika nyadhifa, simpeleke mwanangu mimi. Naogopa tusije tukaingia kwenye pingu pamoja mimi na mwanangu siku ya kiyama, katika minyororo ya chuma mimi na mwanangu pamoja. Kwa sababu gani? Ndio kwa sikuchunga haki yangu. lazima nimuonee tabu, damu yangu mie hii, nimemlea huyu, nikampeleka kwenye Qur'ani huyu, nikamsomesha adabu huyu, nikamsomesha kila kitu, halafu baadaye leo dakika ya mwisho nijini babaike mimi ya kwa manane huyo na hivi kazi yake nini na wadhifa gani. Wadhifa unakuja na kuondoka. Nachagua kitu ambacho kila siku kitakuwa kinaarika mkoko kama ni maua. Kila siku na kwa kipya tu. Nachagua dini bwana. Kila siku mpya tu. Imani inaongezeka tu. Na kila siku kwa hakika utaona mambo makubwa mapya zaidi na kupendelea maisha ya ndoa yako, ikiwa ni wewe mwenyewe au mwanao. Unaona nimempatia chuma mtoto. Sina wasiwasi kastarehe. Pale ibada na hivi na hivi, huitambui kesi hata siku moja kukujia kwa mwanao hivi na hivi, agwa mna kesi kama hiyo. Ni kwamba watu wanaishi kistaarabu, wanaishi kwa tabia za Qur'an al-Karim. Wankadhatil jalsa, kikamalizika kikao kile pale. Watawajaha, akaelekea al-alimu, sasa yule mjuzi, Sa'id bin Musayyib. Kamaza kao, shamaliza mjumbe, kameneza kubana. Sina jingine la kukulipa mimi. Sina jingine la kukujibu isipokuwa nene kamjibu hivyo. Akaondoka mwanachuoni al-arifu billahi, mwenye kumtambua Mwenyezi Mungu vizuri sana, sa'idun ila baiti, anakwenda nyumbani kwake sasa. Kwa nyumbani, fawajada ibnatahu, akamkuta binti yake huyo ambaye zimekuja posa kuposwa yeye. Allati, binti yake tusamma, akiitwa jina Arabab, akiitwa Rabab. Wajadaha, akamkuta binti yake jalisatan, amekaa kitako kidogo hivi kama kachoka choka. Wakala la, akamuuliza madha kunti tafaalina, mwanangu ulikuwa unafanya nini, kwa ni kazi gani, mbona hivyo? Ya ibnati, mwanangu, madha kunti tafaalina, ulikuwa na kazi gani punde hivi kwani? Qalat lahu, binti akamjibu baba yake akamwambia, kuntu aqra'u al-Qur'an al-Karima, nilikuwa nasoma Qur'an tukufu. Ala, ndio machoka hivyo. Qala laha, baba mtu akamwambia mwanawe, fahal fahimti ma qara'ati, ye binti yangu, umekifahamu lakini ulichokisoma au kasuku tu? Qalat lahu, binti akamjibu baba yake akamwambia, ya abatahu, babangu, hivi nimekaa hapa na kusubiri wewe ni kwamba mpaka nasinzia, machofu haya si kwa Qur'an hivyo, ni kwamba nakusubiri uje. Nakadi wakaftu, na nakusubiri kwa sababu nimekwama, nimesita, amama ayatin wahida, kwenye kisomo changu nimekwama kwenye aya moja. Uriduka, na kutaka baba yangu mwanachuoni, na naamini kwamba utanipa jamu wafaka. Uriduka antu alimani, na kutaka baba unifundishe, nimekwama kwenye aya moja. Baba mtu akona mama kubwa sana, kitabu chote aya moja nikushinda? Ma hiya aya gani mwanangu hiyo? Wewe umefanya Qur'ani yote nzima isipokuwa aya moja tu? Mwanawe anatoka limopinzani kule uposa zake, anakuja hapa, si kama atamkuta ana piano mbele yake, kuna piano pam pam pam pam pam pam, hapana, hana piano wala hana kaseti ambayo yarusha roho, kamkuta kumbini kwake pale ana enjoy nayo, wala hana kibinankoe, kuna wanawake pale na wanaume kina viuno yuko pale tazama, hana kitu kama hicho kabisa. Amemkuta kachoka na msubirie baba mtu, kuna aya inamtaabisha, aya moja tu, kila akenda kirudia sema ni kitu gani? Pala pote anajiona sawa sawa kabisa, kafahamu zuri, lakini aya moja inamtaabisha. Ngoja babangu aje sasa hivi, babangu atakuja sasa hivi. Kumbe babake alikuwa na mapambano kule na mjumbe wa Abdul Malik ibn Marwana, wanapambana kule na kuhusu pasa la kipoza lake yeye mtoto mwanamke. Yeye anamsubiri, atalipokuja akachuka mtoto wa kike. Ulikuwa na kazi gani? Nilikuwa ngisoma Qur'ani. Ala, lakini ulichokisoma umekifahamu? Akamnaam, lakini nimekwama kwenye aya moja. Aya moja. Watoto wetu majumbani, wazazi wakirejea wanakuta watoto wamekuja na boyfriend wao, yuko wazi wazi hivi anamtambulisha kwa wazazi wake, basi rafiki yangu huyu na hivi na hivi na hivi. Hakuna heshima, hakuna stara, hakuna chochote kile. Nyumba hizi, funga yako ya Ramadhani ulionayo kwa Uislamu ikulee ikufikishe pale. Hawa watu wanafanikiwa mpaka Mtume wa Mungu anasema khairul quruni, katika bora ya karne, ma ana alaihi ashabi, ni katika karne ambazo mimi nimeishi karne hizo na sahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kina sisi hatukuingia pale maskini, lakini tunafungu letu na sisi vile vile. Vigezo vipo hivi hapa tunavyo, vitabu vipo, ni kufungua tukasomeshana tu, ni kufungua tukapelekana tu. Kitu gani mwanzo tufahamu, hebu tukundilie kidogo, ndio kama hivi. Na wakati mzuri wa kupelekana hapa ni kipindi hichi sasa hivi, nyoyo zinakuwa zimeelekea Mwenyezi Mungu zaidi kipindi hichi. Bas ni kwamba binti sasa kampa babake homework, kuna aya ya Qur'ani ambayo kidogo imemkwamisha. Atakujua aya gani hiyo? Innama wajadaha, baba mtu kafurahi mno, kamkuta mwanawe tajlisu amama jalis, amekaa na rafiki mzungumzaji, lakini sio boyfriend, sio jirani, sio hivi na hivi, hapana, amekaa na mzungumzaji ambaye la yamallu hadithuhu, hazichoshi hadithi zake, masimulizi yake hayamchoshi mtu. Akafika pahala hataki tena siku ya pili yake kutaka kujua maana yake ikoje. Kila siku Qur'ani utaona inakupa maana mpya, laha maani kama ujil bahari, ina maana kama mawimbi ya bahari, kila siku mpya mpya tu, hayachoshi mazungumzo yake. Huyo ndo alomkuta baba mtu, anamkuta mwanawe anazungumza naye. Ulikuwa na kazi gani? Ah, nilikuwa soma Qur'ani. Ala, umefahamu? Nifahamu wewe. Lakini aya moja imenikwamisha. Baba mtu hapo atakuwaje hapo sasa? Amama kitabillah, rafiki wenyewe aliyekuwa mazungumzo yake hayachoshi na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Khairu jalisin, katika bora ya mkaazi lokaa naye ni kitabu cha Mungu unazungumza nacho. Idha aratta an tukallima Allah, ukitaka wamja kumsemesha Mwenyezi Mungu, fadkhul fi salati, ingia kwenye swala, utamsemesha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idha aratta an yukallimaka Allah, na kama utataka Mwenyezi Mungu akusemeshe wewe, faqra'il Qur'ana, soma Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema na wewe sasa, na maneno yake hayachoshi. Hutofika pahala ikawa umechoka taabani, hutaki tena, umeudhika, hutaki tena maana nyingine mpya. Kila siku itakupa ragba, utakujua zaidi. Na Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, kama mtamcha Mwenyezi Mungu kwenye maneno yake atakupenda utambuza kutambua. Ina maana kuna baadhi ya mambo hatuyatambui. Mtoto mwanamke amekwama sasa hivi, pengine kuna kitu cha ucha Mungu kidogo akikifanya atapata kujua, lakini anaye baba kumtegemea mwanachuoni angalau. Je, binti zetu kama watakwama kwenye Qur'ani, sisi wanategemea vile vile? Tuna uwezo kidogo angalau, mata yasara kumwambia hapo bwana ilivyo, sababu nzuri yake ilikuwa hivi hivi hivi, na hapo Mwenyezi Mungu hapo anakusudia hivi na hivi na hivi na hivi. Amekwama kwenye aya ya Qur'ani Karimu, anaambia babake, nataka aya hii, nakusubiri, nimekaa kitako hapa, uje unipe maana yake, nikasema leo silali. Bas aya moja hii tu, mpaka juma na kilima hii. Amama kitabillah, amemkuta mbele ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ambacho kitabu hichi khairu jalisin, ni mbora kukaa naye mzungumzaji. Inna khairal hadithi kitabullahi wa inna khairal kalami kalamullah, hakika bora ya mazungumzo ni maneno ya Mwenyezi Mungu bwana, bora zaidi kuliko yote duniani. Bas inna indama nuaridhu hadhihi annamadhij, na kasisi hivi sasa wakati tunahudhurisha mifano hii mbele ya watu, kuanzia wasikilizaji hapa waliopo na wengine watakaopata baadaye. Tunacho kikusudia hapa kwa hakika, nuridu an nunabbiha al umma, twataka kunabihisha umma, kuzindua umma uamke katika usingizi mzito. Al umma, umma wenyewe, si umma tu, al islamia wa kiislamu. Anna al aduwa, ya kwamba uzindukane hivi, ya kwamba adui wa kiislamu, ma tamia, hajapatapo adui wa kiislamu kuweka tamaa. Adui huyo pengine ni ibilisi, shaitan rajim, hajapatapo pahala kuweka tamaa kwamba atashinda, kwamba atapata pointi achukue, hajapata kuweka tamaa. Anna la aduwa, umma uzindukane, ya kwamba adui, ma tamia fiha, hajapatapo kuweka tamaa katika umma wa kiislamu, ila isipokuwa amekatamaa, indama tarakat kitab Allahi, umma ulipokiacha kitabu cha Mungu pembeni. Hapa kaona basi unakwisha mambo yenyewe, Qurani ndo kazi yake hiyo, kazi yake maiti tu, Qurani kazi yake hiyo tu, basi umekwisha hapo. Lakini ilikuwa kama wameichukua dustur, ndo katiba hasa ya muongozo, adui hana nafasi kwa hakika, anangojea pala pengine. In anna la aduwa, hakika ya adui yetu, ikiwa kijini au kibinadamu, ma tamia fiha, hajapatapo kuweka tamaa katika umma wetu huu, ila isipokuwa tamaa yake, indama tarakatil ummatu kitab Allah, wakati ulipoacha umma huo kitabu cha Mwenyezi Mungu. Umekwisha. Hajaratil buyutu, majumba yetu waislamu yamekihama, min kitabillah, kitabu cha Mwenyezi Mungu yamekihama. Hata mtu akitaka kuposhwa mwanawe, kitabu cha Mungu hakina nafasi, kuna vitu vingine pale kwa hakika. Kuna ufungaji wa magoli, ananunuliwa kwa klabu hii na hii, kwa hivyo binti yangu atapata skora. Huko ndiko tuliko. Na wakati mwingine upuuzwa kulimwengu, yuko chama gani, yuko chama gani cha kisiasa. Qur'ani mtu anaja nayo hivyo, hataki kujua binti yangu nikimpeleka hapa nimemtosa au nimempeleka chuoni. Angalia kabisa. Basi adui yetu iko kijini au kibinadamu, hajapatapo kuweka tamaa kwamba umma utaweza kupoteza, isipokuwa umma ulipokiacha kitabu cha Mwenyezi Mungu asi hapo, kaona kwamba iko tamaa ya umma nitaweza. Iko tamaa. Kumbuka adui yako anamwambia Mola wake aliyomuumba ya kwamba fabima aghwaitani, Mola wangu kwa kuwa mimi umeshanihukumia mpotevu, la akuudanna lahum, nitawakalia kidete viumbe hawa ambao naona wewe bora zaidi kuliko mimi, hata kunipa amri kuporomoka mimi kipaji changu nikike chini kusujudu, basi mimi fabima aghwaitani, kwa kuwa umenihukumu mimi kupotea, la akuudanna lahum, nitawakalia watu hawa siratal mustaqim, katika njia yako ipi lakini al-iwaj la al-mustaqim. Zama alipokuwa intelligence ibilisi huyu, atakaa kwenye njia ilionyooka, ndo haja yake kuitia dosari, kuiharibu kule katika mabaa na madanguro, hana haja nako. Wale tayari wanachama wake wale wa nini, wale anamtaka yule khamsa salawati, anamtaka kwenye tarawih mtu ampoteze pale, anamtaka mtu kwenye Qur'ani amwangamize pale, sio yule ambaye yuko tayari kesha chukuliwa na yeye, hana haja nayo yule kabisa. La akudanna lahum, nitawakalia waja wako hawa sirataka, katika njia yako ipi almustaqim, ambayo imenyooka ya kuja moja kwa moja kwa kwako kupata radhi zako, nitaizingia mimi. Thumma, kisha mimi baada ya hivyo, la atiyannahum, tawaendea min baini aidihim, kuanzia mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao vile vile, wan aimanihim, na mtawaendea kuliani kwao, wan shamailihim, na kushotoni kwao pia mtakwenda, mtakaa mbele nyuma kulia kushoto. Kwa hali kama hii, wewe Mwenyezi Mungu wala tajidu, utompata yoyote, wala tajidu aktharahum shakirina, hutowapata wengi wao watakao kushukuru wewe. Wengi nitachukua mimi. Tuonyeshane makarama mimi na wewe sasa. Nani huyo anamjadili mizingu? Hana adabu. Lakini mbona kaacha pembe mbili? Kwani pembe ni nne tu? Nyuma, mbele na kulia na kushoto, juu mbona kwenda? Chini mbona kwenda? Kaacha pembe mbili, alijua kwamba kule kuna moto. Hakwendeki. Alifahamu Iblisi ya kwamba juu kwa teremka wahi. Na kiumbe kama atapokea wahi kwa Mola wake, akafahamu wahi ni kitu gani? Hawezekani, kisha hawezekani. Na chini, chini ni pale ambapo aqra'u ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Mtume anasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mtume anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi, katika nafasi alokurubia sana mje kwa Mola wake, wa huwa sajidun, pale ambapo kasujudu. Fakfir mina duai, basi fanya wingi sana mja kuomba dua. Ukifika hapa chini hapa, mwambie Mwenyezi Mungu, japo baba yako na mama yako muombe, rabbi ighfirli wali walidayya kadha kadha warhamhuma kama rabbayani saghira, japo kwa wao kumbuke pale, kwa sababu dua ambayo itaombwa katika sijida mtu anasema fakaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kwa hakika ya kwamba patajibiwa maombi yenu kiombwa hapa chini. Hapa kapaogopa Ibilisi, hapa hakuja hapa. Atakaa kulia ni kwao na kushotoni na mbele na nyuma, lakini juu na chini kwenda. Alifahamu kwamba Mwenyezi Mungu hakuna ambaye anamkiuka yeye. Hakuna kilichokuwa juu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Yeye al-Aliyu, aliye juu ya kila kitu. Na khalafu chini hapa, hapa ameweka Mwenyezi Mungu nafasi tukufu ambayo kiasi ambacho mja wake akifika pale, Mtume anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa sajidun akthar min ad-du'a'i wa sajidun. Hapa shaitani akiona mja amesoma Qur'ani, ndani yake kuna aya tutilawa, na akaporomoka kasujudu kwa kufuata maelekezo aya ile, basi shaitani hulia, ya waili, eh, ole wangu mimi, da hapa nitafanikiwa hapa mimi hapa. Umira ibnu Adam bisujudi, ameamrishwa mwanadamu kusujudi, fasajada na akasujudu, falahul janna, ana pepo guarantee, simwezi. Wa umirtu bisujudi, na mimi nikaamrishwa nisujudi, faabaitu nikakataa, falian nar, mimi nina moto wa Mungu, hakuna hivyo la hivi. Hapo ndipo anaposikitika, anaposikitishwa, anakata tamaa, unapoporomoka kwenda katika sida. Hebu tulia kidogo basi mja. Tulia kidogo. Usiguse ukaondoka, ukadonoa, ukamsabusati. Tulia kidogo mbelao. Mamie Mwenyezi Mungu mawili matatu. Muadhimishe, msabihi Mwenyezi Mungu. Mtamkie maneno makubwa mno. Yanayomfurahisha, yanayomridhisha, mwambie Mwenyezi Mungu Subhana dhul jabaruti wal malakuti wal kibiria wal azama, mwambie Mwenyezi Mungu hivyo. Subhana rabbiyal a'la, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, mwambie Mwenyezi Mungu hayo. Usiguse ukaondoa njiani bwana, tulia tuli kidogo. Lakini wapi, majumba yameharibika kwa hakika. Hajaratil buyutu, yamehama majumba, min kitabillahi, kukihama kitabu cha Mwenyezi Mungu. Matokeo yake waashasha ashaitanu, akajenga nyumba mbovu mbaya katika nyumba ile, wafaraha, na akataga mle shetani. Sio nyumba tu, kataga mle mle majumbani mwa Waislamu. Mna filamu za video chungu nzima mbovu mbaya, na nyingi ni mbaya. Hakuna mtu ambaye anataka maslaha ya dini kabisa kabisa kabisa. Katika majumba ya Waislamu mmejaa vikorokocho chungu nzima, muziki, majimbo, mafudhalati chungu nzima. Hakuna moyo wa Muislamu uliotulizana. Fil buyuti, kwa hakika walaisa fil buyuti, hakuna katika majumba man yatma'innu qalbuhu bi dhikrillah, kiumbe ambaye umetulizana moyo wake kumcha Mwenyezi, kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Tabu sana. Mtoto wa Sa'id bin Musayyib amekuwa na kitabu cha Mungu na amekereketwa na aya moja. Aya gani hiyo ambayo namsumbua? Atadiruna maadhil aya, je, mwajua aya gani hiyo? Pengine na mimi na wewe vile vile hatia yona undani wake. Pengine aya iliyomsumbua mtoto huyu ni aya nambari 201 katika sura Al-Baqarah. 201 aya isemayo, rabbana atina fid dunya hasana, yani wa minhum man yakulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nari. Hapa pamemshangaza hapa. Kwa sababu gani kashangaa? Ya kwamba anavyojua yeye ya kwamba uzuri akhira anaojua ni pepo, lakini uzuri dunia kitu gani? Anangoja baki aje. Je, sisi hapa uzuri wa duniani tunaujua? Kazi iko hapo sasa basi. Uzuri wa duniani inshallah tutakuja kuangalia katika darasa ijayo. Kuna uzuri duniani ama uzuri akhira? Mtoto ambaye babake, baba, katika aya hii rabbana atina fi dunya hasana, mimi ninasoma naomba hivyo dua zangu, lakini kusema kwamba tupe katika dunia hii mazuri na akhira kuna mazuri, waqina adhaban nari, mimi nishaelewa kwamba uzuri akhira ni pepo na kukingwa na moto, lakini duniani sielewa bado. Dunia kuna kitu kizuri hapa? Mtoto nyumba kubwa huyo, babake Said bin Musaib anakataa posa zake kumpeleka katika uongozi, anakataa. Na mtoto naye vivyo hivyo, ndivyo alivyokuwa kwa nyumba hiyo, hata kujua uzuri duniani. Sasa je, uzuri wa dunia ni kitu gani? Tusubiri kidogo, inshallah Ijumaa ijayo mtakuwa tena na darasa yenu hapa akipenda Mwenyezi Mungu. Lakini kesho akipenda Mwenyezi Mungu, panapo hai na majaliwa na tafiki yake Mwenyezi Mungu, darasa Jumamosi kesho itakuwa raha leo na Jumapili vile vile. Jumamosi na Jumapili itakuwa raha leo inshallah taala. Jumatatu tutaelekea